जो यह मधु ब्राह्मण में अब तक जो इतने सारे द्वादश त्रयोदश पर्याय में जो कहा गया उसका अनुवाद करके आकांक्षा पूर्वकम ताम ताम आख्यायिकाम आख्यायिका को अवतरण करके आख्यायिका का अभी व्याख्यान करेंगे। अनुद्य ल्यप बद धातु त्वा को ल्यप हो गया। भाष्य में तत्र इयम स्तुत्यर्था आख्यायिका इति अवोचाम। तत्र तत्र अर्थात टीका में आगे पृष्ठा में कहते हैं तत्र ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के विषय में इयम आख्यायिका ये स्तुत्यर्था, स्तुत्यर्था इयम आख्यायिका इति अवोचाम ऐसा हमने कह दिया। का पुनः सा आख्यायिका इति, वो आख्यायिका क्या है कथा उच्यते, आख्यायिका भी कहते हैं मंत्र जो दिखा दिया। इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, इदम यही आत्मतत्व जो कि स्थूल सूक्ष्म समष्टि व्यष्टि ये सब विभाग का अधिष्ठान है, यह मधु दध्यंग अथर्वण नामक ऋषि अश्विनी कुमार द्वयों को कहा था। तो यह जो अश्विनी कुमार को दध्यंग अथर्वण कहे थे, तद एतद ऋषि पश्यन, यह जो घटना हुआ था इसको मंत्र दृष्टा ऋषि देख करके कह रहे हैं, ये दध्यंग अथर्वण नहीं कह रहे हैं, ये ऋषि अर्थात ये मंत्र का जो ऋषि है वो दध्यंग अथर्वण जो अश्विनी कुमार को उपदेश किए उसको देख करके यह ऋषि कह रहे हैं। तद एतद ऋषि पश्यन पश्यन अवोचद, ऋषि ने कहे। इसलिए एक नव टिप्पणी में तद एतद, तद अर्थात वृत्तम, वृत्तम किम जो दध्यंग अथर्वण अश्विनी कुमार को कहे थे वो हो गया घटना, इसी को एतद, एतद अर्थात दृष्टि दृष्टम अर्थात ऋषि अपने बुद्धि में अभी ध्यान में देख रहे हैं ये घटना कि दध्यंग अथर्वण अश्विनी कुमार को कह रहे हैं। तो ऋषि का अर्थ मंत्र अथवा मंत्र दृष्टा, तद एतद ऋषि पश्यन, ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा अथवा मंत्र, तो यह ऋषि कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अर्थात ऋषि अभी अन्य को कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था। आगे मंत्र में है वो न, ये ब्राह्मण भाग, अच्छा ये मंत्र में जो ब्राह्मण अंश है हाँ वो ऋषि कह रहे हैं। ब्राह्मण अंश आगे तद वाम नरासन है, यहाँ से ब्राह्मण अंश आरंभ हो रहा है ये मंत्र का, इस अंश को ऋषि कह रहे हैं, कहते हम प्रकट कर देता है जो घटना हुआ था। तद वान, तो ये तद, तद अर्थात वो जो कर्म सब हुआ था। तो वांग, वांग अर्थात आप दोनों को, नरा नरा नरऊ अश्विनी कुमार दोनों, सनये सनय का अर्थ लाभाय, ये दंश, दंश का अर्थ उग्रम आविष्कृणमी, वो जो दोनों अश्विनी कुमार ने अपने लाभ के लिए ये महान उग्र कर्म किए थे, वो उग्र कर्मों को मैं आविष्कृण में आविष्कार कर देता हूँ अर्थात दूसरों के सामने प्रकट कर देता हूँ। कैसे, जैसे तन्यतुर न वृष्टि, तन्यतु ये मेघ गर्जन इत्यादि, मेघ गर्जन इत्यादि जैसे वृष्टि का आविष्कार कर देता है, गर्जन हुआ तो वृष्टि होने वाला है, जैसे तन्यतुर न, न का अर्थ इव, यह न का अर्थ निषेध नहीं है, न का अर्थ इव, जैसे मेघ गर्जन इत्यादि वृष्टि का आविष्कार कर देते हैं ऐसे मैं आपका वो हिंस्र कर्म का आविष्कार कर देता हूँ। यन ह दध्य मधु दध्यंग अथर्वण वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रोवाच, तो यन यत, यत अर्थात मधु, मधु अर्थात ये मधु विद्या, यद मधु दध्यंग अथर्वण, समानाधिकरण दध्यंग अथर्वण ऋषि वक्ता का नाम, वाम, वाम अर्थात युवाम आप दोनों को, अश्वस्य शीर्षणा अश्व का शिर के द्वारा प्र उवाच कहा गया था। यद, यद अर्थात वो विद्या, इम, इम अनर्थक निपात, तो अर्थात वो ऋषि अभी अश्विनी कुमार दोनों को लक्ष्य करके कह रहे हैं, आप दोनों अपना लाभ के लिए जो हिंस्र कर्म किए थे वो हिंस्र कर्म को हम अभी सबको कह देता है, जैसे अश्विनी कुमार को लक्ष्य करके ऋषि कह रहे हैं। कैसे उबास यद इम प्रोवाच, इम अनर्थक है, यद प्रोवाच जो कह दिए दध्यंग अथर्वण, यन मधु दध्यंग अथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रोवाच, यद भी वही अर्थात यद को कहता है अर्थात मधु को। आगे भाष्य में इदम् इति अनंतर निर्दिष्टम व्यपदिशति बुद्धौ सन्निहितत्वात्। मंत्र का आरंभ हुआ इदम् वै तन् मधु, इदम् कह करके कहते अनंतर निर्दिष्ट, इसके ठीक पूर्व में 14 पर्याय में ये मधु का कथन हुआ था, यही अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व में जो निर्दिष्ट हुआ था इसको इदम् शब्द से कहा जाता है व्यपदिशति। क्यों बुद्धौ सन्निहितत्वात्, बुद्धि में है अभी विद्यमान। इदम वै तन मधु, वै शब्द स्मरणार्थ, स्मरण करवा रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं कहते हैं इदम वै तन मधु, तद तद का स्मरण कर रहे हैं, कहते हैं तद इति आख्यायिका निर्वृत्तम प्रकरणांतराभिहितम परोक्ष्यम वै शब्देन स्मारयन इह व्यपदिशति। इदम वै तद, तद कह करके आख्यायिका जो हुआ था वो प्रकरणांतर प्रवर्गीय प्रकरण में यह आख्यायिका कहा गया है, कर्म प्रकरण में उसको परोक्ष शब्देन कहते हैं, या इदम वै तद, तद अर्थात वो घटना, वो घटना कहाँ है प्रवर्गीय ब्राह्मण में जो कहा गया था, वही कह करके स्मरण करवाते हैं, वो घटना जो प्रवर्गीय ब्राह्मण में कहा गया उसी को हम अभी बता देता है, स्मरण करवा रहे हैं। टीका में ब्रह्म विद्या सप्तम्यर्थ, सप्तम्यर्थ भाष्य में जो पूर्व पृष्ठा में आरंभ हुआ था प्रथमे तत्र, तो वो तत्र को कहते हैं ब्रह्म विद्या। जो भाष्य में आरंभ होता है तत्र यम स्तुत्यर्थ, जो पूर्व पृष्ठा में द्वितीय पैराग्राफ में है ना, अर्थात 652 पृष्ठा में जो भाष्य द्वितीय पैराग्राफ में तत्र यम स्तुत्यर्थ, तत्र अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के विषय में यह आख्यायिका स्तुति के लिए है। आगे टीका में पदार्थ मुक्त्वा वाक्यार्थम आह, मंत्र का पदार्थ कह दे करके अभी वाक्यार्थ कहते हैं। यत तत् प्रवर्ग्य प्रकरणे सूचितम न आविष्कृतम मधु तदिदम मधु इह अनंतरम निर्दिष्टम इयम पृथ्वी इत्यादि न, जो वहाँ उपदेश किए थे प्रवर्ग्य प्रकरण में ये उपदेश क्या हुआ था वो नहीं बताया गया, वो तो कर्म अंश था। प्रवर्गीय प्रकरणे सूचित तद कह करके न आविष्कृतम मधु, वहाँ मधु का विचार नहीं हुआ था। तद इदम मधु यह अनंतरम निर्दिष्टम, अभी इस ब्राह्मण का प्रथम मंत्र से लेकर के चतुर्दश मंत्र पर्यंत उसका जो सो विचार हुआ, यम पृथ्वी मधु इस प्रकार के आरंभ किया गया था, अर्थात प्रवर्गीय प्रकरण में ये मधु का विचार नहीं हुआ था, खाली इतना कह दिया गया था ये मधु को प्राप्त करने के लिए दोनों अश्विनी कुमार दध्यंग अथर्वण के पास गए, ऐसा खाली आख्यायिका कह दिया गया, मधु का विचार वहाँ नहीं हुआ था। हाँ ब्रह्म विद्या, तो यहाँ ब्रह्म विद्या अधिष्ठान, चारों पदार्थों का जो अधिष्ठान कहा गया बार बार, स्थूल सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि, इसका जो अधिष्ठान वही ब्रह्म है। टीका में दध्यंग इत्यादि व्याकुर्वन आकांक्षा पूर्वकम प्रवर्ग्य प्रकरणस्थाम आख्यायिकाम अनुकीर्तयति। दध्यंग इत्यादि इसका व्याकरण करते हुए अर्थात व्याख्यान करते हुए आकांक्षा पूर्वकम प्रवर्ग्य प्रकरणस्थाम आख्यायिकाम, जो प्रवर्ग्य प्रकरण कर्म प्रकरण में जो आख्यायिका है उसका अनुवाद करके यहाँ बता देते हैं। भाष्य में कथम अर्थात जो यहाँ कथन किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, कहते हैं तत्र प्रकरणांतरे सूचितम, प्रकरणांतर प्रवर्गीय प्रकरण वहाँ खाली सूचित, दध्यंग ह वा आभ्याम अथर्वणो मधु नाम ब्राह्मणम उवाच, ऐसे वहाँ कह दिया गया था इतना ही। तो दध्यंग अथर्वण ह व आभ्याम आभ्याम अशुभ्याम मधु नाम ब्राह्मणम उवाच। मधु नामक ये ब्राह्मण मंत्र अंश ये कह दिया गया था। आभ्याम आभ्याम टीका में कहते हैं आभ्याम अशुभ्याम, दोनों अश्विनी कुमार को दध्यंग अथर्वण ने कहे थे। अच्छा, अभी दध्यंग अथर्वण ने कहे थे ये दोनों को, टीका में कहते हैं केन कारणेन एव केन कारणेन उवाच इति अपेक्षायाम आह। किस कारण दध्यंग अथर्वण ने ये अश्विनी कुमार को ये बात कहा, ब्रह्म विद्या का उपदेश क्यों किया? भाष्य में कहते हैं तद एनयोः प्रियं धाम तदेव एनयोर एतेन उपगच्छति। तद तद अर्थात वो मधु, एनयोः अश्विनोः प्रियं धाम, प्रियं धाम अर्थात प्रीति का विषय, उनका वो अत्यधिक आग्रह था ब्रह्म विद्या में। तद एनयोः, एनयोः टीका में दे दिया एनयोः अश्विनोः, ये दोनों का तद तद एनयोः, तद का अर्थ टीका में कहते हैं तद मधु, तद मधु एनयोः अश्विनोः। आगे प्रियं धाम, प्रियं धाम अर्थात प्रीत्यास्पदम आसीत, उनका प्रीति का आस्पद था ये, अर्थात उनको उसी में आग्रह था। तद वेयी तद वशात, सात नंबर टिप्पणी, तद वशात तद विषय तद जिज्ञासा औत्कट्यात इति, क्योंकि अश्विनी कुमार दोनों के लिए यह मधु विद्या प्रीति का आश्रय था, उनका प्रीति का विषय था, उसी के आधार पर अर्थात उसी का जिज्ञासा अत्यधिक होने से दध्यंग अथर्वण उनको कह दिया ये बात। उन किसी के अंदर में अगर श्रद्धा है जिज्ञासा है तो बताते हैं। तो तदवशात ताभ्याम प्रार्थितः, ताभ्याम ताभ्याम अशुभ्याम प्रार्थितः ब्राह्मण तद उवाच, ब्राह्मण दध्यंग अथर्वण, यहाँ ब्राह्मण प्रथमांत है अर्थात वो ऋषि जो दध्यंग अथर्वण ऋषि, उन्होंने कहा इत्यर्थ। यद अश्विभ्यां मधु प्रार्थितम् तद अनेन वक्ष्यमाणेन प्रकारेण प्रयच्छन् एव एनयोर अश्विनोर आचार्यत्वेन ब्राह्मणः समीपगमनं कृतवान्। यद अश्विभ्यां मधु प्रार्थितम्, अश्विनी कुमार दोनों आकर के दध्यंगाथर्वण को मधु विद्या का प्रार्थना किए। तद एतेन एतेन, अच्छा भाष्य में दिया तद एनयोः प्रियं धाम, आगे फिर दिया तद एव एनयोः एतेन उपगच्छति, ये वाक्य का अर्थ कहते हैं। एतेन एतेन अर्थात वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, इसी प्रकार से वो कहे थे, प्रयच्छन देता कहता हुआ एव एनयोः, एनयोः अर्थात अश्विनोः, जो भाष्य में दिया तद एव एनयोः एतेन, एतेन का अर्थ वक्ष्यमाण प्रकारेण, एनयोः अर्थात अश्विनोर आचार्यत्वेन ब्राह्मणः समीपगमनं कृतवान्। अन्वय हो जाएगा ब्राह्मणः आचार्यत्वेन अश्विनोर समीपगमनं कृतवान्। ब्राह्मण अर्थात दध्यंग अथर्वण वो आचार्य रूपेण अश्विन कुमारों का समीपगमनं कृतवान्। समीपगमनं अर्थात जाकर कहते हैं आचार्य जाकर विद्यार्थियों का घर में पढ़ाना, तो ये सब आजकल का बात नहीं है। तो यहाँ समीप गमनम अर्थात शिष्यत्वेन गृहीतवान, इस प्रकार के। तो ब्राह्मण आचार्यत्वेन अश्विनोर समीप गमनम अर्थात शिष्यत्वेन गृहीतवान कृतवान इत्याह। तदेव भाष्य में कहा तदेव एनयोर एतेन उपगच्छति, तद तद अर्थात ये मधु प्रार्थना करने से एनयोः अश्विन कुमार दोनों के द्वारा प्रार्थना किया गया था, वक्ष्यमाण प्रकारेण ऋषि वो दोनों को शिष्यत्वेन ग्रहण किया। आगे टीका में आचार्यत्व अनंतरम, आचार्यत्व अर्थात आचार्यत्व स्वीकार अनंतरम, आठ नंबर टिप्पणी, आचार्यत्व स्वीकार अनंतरम। अभी ये दोनों आकर के जब समर्पण किए हमको विद्या दीजिए, तो फिर ये आचार्य शिव आचार्य तो स्वीकार किया। स्वीकार अनंतरम ब्राह्मणस्य वचनम दर्शयति, अभी दध्यंग अथर्वण ये क्या कहा तो वचनम दर्शयति, ये क्या ना, हम लोग जो पढ़ते थे स्कूल में, ये इतिहास में पढ़ते थे, ये अरिस्टोटल अलेक्जेंडर का गृह शिक्षक था, अर्थात अलेक्जेंडर राजा था, मतलब राजा पुत्र, तब तो राजा पुत्र था अरिस्टोटल, उस समय में ग्रीस का सबसे बड़ा दार्शनिक माने जाते थे, तो ये अलेक्जेंडर को पढ़ाते थे। अच्छा, इसलिए वो स्मरण हो गया कि जा करके पढ़ाते थे राजपुत्र को। अच्छा, ब्राह्मण से वचनम दर्शयति स होवाच, आगे भाष्य में पूर्व प्रश्न में स ह उवाच, स स अर्थात दध्यंग अथर्वण, अभी आचार्य तो स्वीकार किया, स्वीकार करके कहता है इंद्रेण वा उक्तो अस्मि, इंद्र के द्वारा मेरे को कहा गया है, क्या कहा गया है, कहते हैं एतत चेत अन्यस्मा अनुब्रुयात तत एव ते शिरस छिंद्यामिति, एतत चेत अगर इसको अन्यस्मै अनुब्रुयात, अन्य को अगर कह देंगे आप तो तत एव ते आपका शिरस छिंद्या छेदन कर दूं, तो इस प्रकार की योग्य शिष्य है इंद्र। अर्थात ये सब आख्यायिका के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, कहते हैं देखिए इंद्र का ये कथन एक हिंसा पापजनक कार्य है, आगे अश्विनी कुमार को भी दिखाएगा और कैसा कार्य कर रहे हैं, ये सब इतना क्या है, कहते हैं विद्या का महत्व, अर्थात ये ब्रह्म विद्या जिस इसको नहीं दे देना है, ऋषि जिस इसको ब्रह्म विद्या दे देगा नहीं दे देना चाहिए, तो अर्थात इंद्र ही निर्धारण करेगा कि इसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंद्र राजा है, उसको प्रजाओं का ये पता है, तो ऋषि तो कहेंगे कोई भी आएगा कहे हाँ ठीक है दे दो, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए, विद्या का महत्व दिखाया जा रहा है। तद एतद, टीका में कहते हैं एतद मधु अनुभव विषय, अनुभव विद्या, तो मधु विद्या विषय इंद्र ने दध्यंग अथर्वण को कहा एतद चेत अन्यस्मै अनुब्रूयात, अनुपश्चात मेरे को तो आप कहे, आगे अगर और किसी को कहेंगे तो आपका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। भाष्य में तस्माद वही विभेमी, इसलिए दध्यंग अथर्वण कहते हैं कि इसलिए मैं भय करता हूँ, यद वही मैं स शिरो न छिंद्यात तद वाम उपनेश्य इति, मैं भय करता हूँ इंद्र को, किंतु यद वही मैं स शिरो न छिंद्यात, यद वही यद टीका में कहते हैं यद, यदि अर्थो यद शब्द, यहाँ जो यद है इसका अर्थ है यदि, तो भाष्य का पंक्ति हो जाएगा यदि वही मैं अर्थात मम स स अर्थात इंद्र शिरो न छिंद्यात, मम शिरो यदि इंद्र न छिंद्यात तद वाम, तद का अर्थ टीका में कहते हैं तत्शब्द तरही, तरही यदि इंद्रो मैं मम शिरो न छिंद्यात तरही वाम, वाम अर्थात युवाम आप दोनों को उपनेश्ये, उपनेश्ये अर्थात शिष्यत्व ने मैं ग्रहण कर लूँगा, वाम का अर्थ टीका में वाम का अर्थ युवाम, उपनेश्ये अर्थात शिष्यत्वेन स्वीकरिष्यामि इति यावत्, आप दोनों को शिष्यत्वेन मैं स्वीकार करूँगा। आगे भाष्य में तौ ह उचतुहु, तौ टीका में तौ देवभिषजौ अश्विनौ, ये अभी अश्विन कुमार दोनों ये कहे भाष्य में तौ ह उचतुर, तौ अश्विनी कुमार उचतु ये दोनों कहे वाम त्वा तस्मात् त्रास्यावहे इति, वाम वाम ये प्रथमांत है अर्थात आवाम हम दोनों, ये वाम ये द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में होना चाहिए, तो यहाँ किंतु प्रथमा अर्थ में भी ये वाम शब्द भाष्यकार ने कह दिए हैं, वाम वाम अर्थात तो हम दोनों आवाम, त्वा त्वा अर्थात तो त्वाम आपको, तस्मा तस्मात अर्थात तो मरणात त्रास्या वहे, हम दोनों आपको मरण से अर्थात त्रास्या वहे त्रेंग रक्षण रक्षा करेंगे आपको, तो ऋषि पूछते हैं कि तस्मात, तस्मात का अर्थ टीका में कहते हैं तौ देवभिषजौ अश्विनौ शिरश्छेद निमित्तम मरणम पंचम्यर्थ, जो भाष्य में तस्मात दिया तस्मात त्रास्याव है, ये हो गया शिरश्छेद निमित्त मरणम अर्थात वो मरण से हम आपको रक्षा करेंगे, भिषक, भिषक होते हैं वैद्य, भिषज प्रातिपदिक देव का वैद्य अश्विन कुमार दोनों भिषक बरान ये कहीं आता है ना, इनका जो भाष्यकार भगवान को कहते हैं भिषक बरान अर्थात तो वैद्य में श्रेष्ठ है। आगे भाष्य में जो अश्विनी कुमार दोनों कह दिए कि आवाम आवाम ना अच्छा ठीक ही है तौर तो उचतुर आवाम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में आवाम ही है, हम वाम कह दिया वो आवाम ही है तो ठीक है फिर ये प्रथमा है आवाम। तो कह दिए कि हम दोनों आपको मरण त्रास से रक्षा करेंगे। आगे ऋषि पूछते हैं दध्यंग आथर्वण कथम माम माँ त्रासिये थे इति, ये आप हमको कैसे रक्षा करेंगे मरण त्रास से। अश्विनी कुमार उत्तर देते हैं यदा नौ उपनेश्यसे, यदा नौ नौ का अर्थ टीका में कहते हैं नौ नौ अर्थात आवाम हम दोनों को उपनेश्यसे अर्थात शिष्यत्वेन स्वीकरिष्यसी यदा इति यावत, आप जब हम दोनों को शिष्यत्वेन स्वीकार कर लेंगे। भाष्य में तृतीय पंक्ति में यदा नौ उपनेश्यसे, ये दो अश्विनी कुमार लोग कह रहे हैं आप हमको जब कर लेंगे ग्रहण कर लेंगे। आगे भाष्य में अथ अथ का अर्थ टीका में कहते हैं अथ शब्दस तदा इत्यर्थ, यहाँ थोड़ा लिख लेना अच्छा होगा। ये जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में आया अथ, इसके ऊपर एक लिख करके भाष्य में जो टीका में तृतीय पंक्ति का अंतिम है अथ शब्द, इसको भी एक लिखिए क्योंकि यह चार बार अथ शब्द आएगा, ये कौन सा अथ निश्चय होना चाहिए। ये अभी प्रथम अथ हुआ, अथ शब्द का अर्थ हो गया तदा। तो अश्विनी कुमार अभी कह रहे हैं कि जब आप हम दोनों को शिष्यत्वेन ग्रहण कर लेंगे तदा ते शिरश्चित्वा अन्यत्र आहुत्य उपनिधास्याव, आप जब हमको शिष्यत्वेन ग्रहण कर लेंगे हम ते अर्थात तब शिरश्चित्वा आपका शिर छेदन करके अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं अश्वे आहृत्य, आहृत्य का अर्थ उद्धृत्य हस्ताभ्याम, हम अपने हाथ में आपका शिरो को छिन्न करके अन्यत्र अर्थात अश्व में उपनिधास्याव, अश्व में लगा देंगे। तो जब आप हमको शिष्यत्व न ग्रहण करेंगे हम आपका शिर छेदन करके अश्व में लगा देंगे। तो अश्व में लगा देंगे कैसे, अश्व का शिर तो होगा, तो कहते हैं आगे कहते हैं अथ अथ, ये अथ के ऊपर कोई संख्या नहीं है, अथ ये अथ का अर्थ अनंतरम पांच नंबर टिप्पणी दे दिया तो शिरो अश्वे संस्थाप्य, आपका शिर अश्व में लगा करके। अथ भाष्य में अथ अश्वस्य शिर आहृत्य तत् ते प्रतिधास्याव, अश्व का शिर ला करके आपका धड़ में लगा देंगे, आपका शरीर में लगा देंगे। तो अथ अश्वस्य शिर आहृत्य तत् ते का अर्थ छः नंबर टिप्पणी ते स्कंधे, आपका कंधे में वो अश्व का शिर ला करके लगा देंगे प्रतिधास्याव। आगे तेन नौ अनुवक्ष्यसी तेन तेन आठ नंबर टिप्पणी अश्व शिरसा, अभी आपका शरीर में अश्व का शिर लग जाएगा तो अश्व शिरसा नौ नौ अर्थात आवाभ्याम हम दोनों को अनुवक्ष्यसी, आप अभी उपदेश करना आरंभ करेंगे। आगे भाष्य में स यदा नौ अनुवक्ष्यसी, स स अर्थात स भवान त्वम न दस नंबर टिप्पणी दे दिया स त्वम, यदा नौ हम दोनों को अनुवक्ष्यसी हम दोनों को उपदेश करना आरंभ करेंगे। अथ ते तद इंद्र शिरश्छेच्छति, ये अथ के ऊपर भी संख्या नहीं है, नहीं है नहीं चाहिए। अथ अब क्या करेगा, आप हमको जब उपदेश करना आरंभ करेंगे इंद्र आकर के ते तब तद इंद्र शिरश्छेच्छति, आपका शिरच्छेदन करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, अथ ते त्वम शिरम आहृत्य तत् ते प्रतिधास्याव, अथ ते तब स्वम शिरम आहृत्य, आपका जो शिर जो कि अश्व में लगा दिए थे आहृत्य तत् ते प्रतिधास्याव, ला करके फिर आप में लगा देंगे। इति। देखिए ये सब आधुनिक विज्ञान वही कहता है, आपको सिरों को लेकर के फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, कहीं अन्यत्र लगा करके रखना पड़ेगा, जीवंत प्राणी में रखना पड़ेगा, फिर वापस लाएंगे। ऐसा नहीं कि काट करके पूरा अन्यत्र रख दिए, ऐसे लेकर के उस समय लगाएंगे तो वो फिर जीवित रहेगा। अच्छा धातु ये धा धातु तो लिट का रूप आगे करेंगे, प्रतिधास्याव इति। तो यहाँ तक अश्विन कुमार कह दिए, आगे ऋषि का वचन है, ऋषि कह रहे हैं दध्यम तथा इति कहेंगे, हाँ ठीक है, अर्थात जो आपका प्रक्रिया है वो ग्रहणीय है। तथा इति तौ ह उपनिष्ये, तौ अर्थात अश्विनो, अभी दोनों अश्विन कुमार क्या थे उपनिन्य, हाँ अच्छा अच्छा मतलब उपनयन करवा दिए, निन्ये निन्ये लिट का रूप, उपनिन्ये निन्ये निन्याते निन्नीरे हो जाएगा, ये य हो जाता है, ये आगे सूत्र उसका क्या है, अचिष्णु धातुर्विभंग बिओरियो वंगो, आगे सूत्र है ए रने काचो असंयोग पूर्वस्य, उपनिन्य। तो अभी वो दोनों को शिष्यत्व ने ग्रहण कर लिए, तौ तो यदा उपनिन्य तौ तो अश्विनो, ये भी द्वितीय अभिव्यक्ति है, वो दोनों को जब शिष्यत्व ने ग्रहण कर लिए, अथ ये अथ के ऊपर दो दो संख्या लिखे, ये द्वितीय अथ टीका में इसमें कहते हैं, ये अथ का क्या अर्थ, ब्राह्मणस्य अनुज्ञान अनुज्ञा आनंतरय अथ इति उक्तम, ब्राह्मण ने दध्यंग अथर्वण ने अनुमति दे दिया, तो ब्राह्मणस्य अनुज्ञा आनंतरयम ये अथ शब्द, तो ब्राह्मण ने अनुमति दे दिया, ब्राह्मण अर्थात दध्यंग अथर्वण उन्होंने अनुमति दे दिया। भाष्य में इसको कहते हैं नीचे से द्वितीय पंक्ति में जो है अथ, अथ अस्य शिरश्चित्वा अन्यत्र उपनिदधतुहु, अथ अर्थात ब्राह्मण का दध्यंग अथर्वण का अनुमति होने के बाद अस्य अस्य अर्थात दधिच शिरश्चित्वा शिर छेदन करके अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अश्वे उपनिदधतु लेकर के लगा दिए। आगे अथ ये संख्या नहीं है, अथ अश्वस्य शिर आहृत्य तदह अस्य प्रतिदधतुहु, फिर अश्व का सिर ला करके यहाँ लगा दिए, तेन तेन अर्थात अश्व शिर सा 19 नंबर टिप्पणी, अभी अश्व सिर लग गया दध्यंग का शरीर में, तो तेन अश्व सिर सा ह आभ्याम अनुवाच, आभ्याम अश्वभ्याम अनुवाच कहना आरंभ किया, स यदा आभ्याम अनुवाच, अभी स स दध्यंग अथर्वण जब आभ्याम अशुभ्याम अनुवाच अनुवाच अर्थात कहना आरंभ किया, अथ अस्य ये अथ तृतीय अथ जो भाष्य का अंतिम में है, अथ अस्य ये अथ तृतीय अथ टीका में इसके लिए कहते हैं, मधु प्रवचन आनंतर्यम तृतीयस्य अथ शब्दस्य अर्थ, ये तृतीय अथ तो अब तक 8-10 अथ हो गए, ये तृतीय अथ ये लिया जाता है, मधु प्रवचन आरंभ होने का अनंतर्यम तृतीय अथ शब्द भाष्य में। तो ये जो टीका में अंतिम पंक्ति में है मधु प्रवचन अनंतर्यम तृतीय अथ शब्द, ये अथ तीन हो गया भाष्य में, जो अथ अस्य ये तीन हुआ, अंतिम शब्द है ना अथ अस्य, वो भाष्य का तीन हुआ। तभी जब ये प्रवचन करना आरंभ किए अथ अस्य तद इंद्र शिरश्चिच्छेद, अभी इंद्र आकर के उसका शिरच्छेदन किया। टीका में पूर्व पृष्ठ में यद अश्वस्य शिरो ब्राह्मणे निबद्धम तस्य छेदन आनंतर्यम चतुर्थस्य अथ शब्दस्य अर्थ, जो अश्व का शिर ब्राह्मण में निबद्धम लगाया गया था तस्य छेदन आनंतर्यम, इंद्र आकर के उसका छेदन कर दिया, तो छेदन अनंतर्यम चतुर्थस्य अथ शब्दस्य अर्थ, चतुर्थ अथ शब्द अभी भाष्य में प्रथम पंक्ति में है, अथ अस्य सोम शिरम आहृत्य तदह अस्य प्रति दधतु रीति, ये चतुर्थ अथ शब्द हुआ। छेदन करने के बाद फिर ला करके ये सुअशिर ये लगा दिए प्रतिदध। तो पूछने वाले पूछते हैं, इंद्र को पता चल गया कि ये अश्वशिर में कहना आरंभ कर दिया, इंद्र को बाकी कुछ पता नहीं चला और सब। तो कहते हैं ये सब ब्रह्म विद्या का विचार में उसे प्रश्न नहीं है। वो तो कहने के लिए तात्पर्य है कि इतना महत् पदार्थ है ये। टीका में, तरी समस्तमपि मधु प्रवर्ग्य प्रकरणे प्रदर्शितम एवैति कृतम अनेन ब्राह्मणेन इति आशंक्य आह। मधु प्रवचन सभी प्रवर्ग्य प्रकरण में कर दिया गया था, फिर इस ब्राह्मण में ये क्या कर रहे हैं इति आशंक्य आह। भाष्य में कहते हैं, यावत तु प्रवर्ग्य कर्म अंगभूतम मधु तावदेव तत्र अभिहितम न तु कक्षम आत्मज्ञानाख्यम। प्रवर्गीय प्रकरण में जितने कर्म का अंगभूत मधु उतने ही कहा गया है। कर्म का अंगभूत मधु कितना है, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं उपासन रूपम। तो वहाँ उतने मधु अर्थात उपासन रूप में जितने आवश्यक है उतना कहा गया। इस ब्राह्मण में जो सब कहा गया ये सब उपासना के लिए नहीं कहा गया। जो यम पृथ्वी मधु कहा गया ये सबका अधिष्ठानत्व ब्रह्म को दिखाया गया, ये ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होती है, सर्वाप्ति होती है, ये सब प्रवर्ग प्रकरण में उपासना तो इन्हें नहीं कहा गया था। ये तो ब्रह्म विचार है, इसलिए कर्म प्रकरण में केवल कर्म अंगभूत मधु जितना है तावत एव तत्र अभिहितम उतना ही वहाँ दिखाया गया था, न तो कक्षम आत्मज्ञानाख्यम। कक्षम तीन नंबर टिप्पणी, गोप्यम जो आत्मज्ञान है गोप्य अंश वो नहीं कहा गया है, ग्रहण नहीं होगा। अगर सामर्थ्य नहीं तो कहने से भी ग्रहण नहीं होगा। टीका में, प्रवर्ग्य प्रकरणे स्थिता आख्यायिका किमर्थम अत्र आनीता इति आशंक्य एतस्या ब्रह्म विद्यायाः स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका इति अत्र उक्तम उपसंगरति। प्रवर्ग्य प्रकरणे स्थिता आख्यायिका किमर्थम अत्र आनीता, यहाँ आप तो खाली मधु विद्या कह दिए तो कह दिए ठीक है, ये आख्यायिका फिर क्यों लाए हैं इति आशंक्य एतस्या ब्रह्म विद्यायाः स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका। तो ब्रह्म विद्या का स्तुति करने के लिए, प्रवर्ग्य प्रकरण में ब्रह्म विद्या का कथन नहीं हुआ था, यहाँ ब्रह्म विद्या कहा गया और आख्यायिका वहाँ कह दिया गया था, तो उसका संक्षेप से सार अंश यहाँ ले आए कि स्तुति करने के लिए इति अत्र उक्तम उपसंगरति। भाष्य में, तत्र या आख्यायिका अभिहिता, तत्र प्रवर्ग्य ब्राह्मणे जो आख्यायिका, चार नंबर टिप्पणी, तत्र प्रवर्ग्य प्रकरणे जो आख्यायिका कही गई थी सा यह स्तुत्यर्था प्रदर्शिता, उसको फिर यहाँ कहते हैं स्तुति के लिए। टीका में, ब्राह्मण भाग व्याख्यांग निगमयति। अभी ब्राह्मण भाग का जो व्याख्या, ब्राह्मण भाग का व्याख्या जो ये नरा ये दोनों जो ये सब छेदन इत्यादि की ये सब जो कर्म निगमयति इदम। भाष्य में, इदम वै तन मधु, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण भाग हो गया प्रथम पंक्ति, इदम वै तन मधु, हाँ ये प्रथम पंक्ति। तो इदम वै तन मधु दध्यंग अथर्वणो अनेन प्रपंचेन अशुभ्याम उवाच। यह इदम वै तन मधु, इदम अर्थात तो आत्मतत्व, पांच नंबर टिप्पणी, यद आत्मज्ञान साधनम मधु ब्राह्मणम, ब्राह्मणो अशुभ्याम प्रवर्ग्य सन्निधौ अव्यक्तम उक्तवान। ब्राह्मण दध्यंग अशुभ्याम, दोनों अश्विनी कुमार के लिए प्रवर्ग्य सन्निधौ, प्रवर्ग्य प्रकरण का सन्निध में कहा गया था। तद एतदेव यद यम पृथ्वी इत्यादि न अत्र स्फुटम उक्तम। यह मधु ब्राह्मण में इसको स्पष्ट कहा गया, वहाँ तो खाली संकेत से कह दिया गया था कि दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमार दोनों को यह मधु विद्या दिया था। भाष्य में, इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वणो अनेन प्रपंचेन, ये जसो शिरश्छेदन इत्यादि प्रपंच के द्वारा अशुभ्यम उवाच, दोनों अश्विनी कुमार को कहे थे। टीका में आगे क्या चीज, हाँ चतुर्थी, वो दोनों के लिए आगे अभी मंत्र भाव का, तद्वाम नरा कह करके मंत्र भाव का व्याख्यान दिखाते हैं। तद्वाम इत्यादि मंत्र मुत्थाप्य व्याचष्टे, भाष्य में तदेतद ऋषि, बीच में है तदेतद ऋषिर ऋषिर पश्य ऋषि ही पश्यन अवोचद, ये बीच वाला अंश है। ये तदेतद ऋषि इसका अर्थ कहते हैं। तदेतद, तदेतद का अर्थ एतद कर्म, ऋषि ऋषि अर्थात तो मंत्रस मंत्र द्रष्टावा, तो पश्यन पश्यन अर्थात तो उपलभमान, अवोचद उक्तवान कहा। ये जो ऋषि है वो दध्यंग अथर्वण नहीं है, ये तो कोई अन्य, जो कि दध्यंग अथर्वण अश्विनी कुमार का बीच में जो घटना हुआ था यह उसको देख करके इस मंत्र का दृष्टा है ये कह रहे हैं। कथम कैसे कहा, कहते हैं कि तद दंश, मंत्र में है आगे पश्यन अवोचद तद दंश, दंश इति व्यवहितेन संबंध, दंश मंत्र में तृतीय पंक्ति में है, तद जो द्वितीय पंक्ति में, तद वांग नरा, ये तद जो है वो तो द्वितीय पंक्ति में है, दंश शब्द उग्रम, दंश उग्रम तृतीय पंक्ति में है, अन्वय बताते हैं तद दंश इति व्यवहितेन संबंध, दंश इति कर्मणो नामधेयम, ये उस कर्म को दंश कर्म कहा गया। तच्च दंश किम विशिष्टम, यह दंश कर्म किस प्रकार के है, कहते हैं उग्रम, दंश उग्रम क्रूरम शिरच्छेद इत्यादि। आगे मंत्र में है तद वांग नरा, तो वाम अर्थात वयो हो, अर्थात ऋषि अश्विनी कुमार को लक्ष्य करके कहते हैं आप जो दुष्कर्म किए हैं मैं सबको बता देता हूँ। हे नरा, नरा अर्थात नराकारौ अश्विनौ, नराकार अश्विनी कुमार, तच्च कर्म किम निमित्तम, अश्विनी कुमार का भी दोनों अच्छा उनका मुख भी अश्व जैसा, ये पुराण में शायद कहीं चित्र फित्र दिखाते हैं अश्व जैसा, वो दोनों का मुख भी ऐसे हैं। अच्छा तच्च कर्म किम निमित्तम, किस लिए वो कर्म किए, तो उत्तर देते हैं आगे सन, ये मंत्र में है सन, ये सन एक अर्थ लाभाय, अपने लाभ के लिए। टीका में कथम लाभाय अपि क्रूर कर्म अनुष्ठानम अतः, लाभ के लिए क्रूर कर्म कैसे करती है, तो भाष्य में कहते हैं लाभ लुब्धो हि लोके अपि क्रूरम कर्म आचरति तथैव एतो उपलभ्येते यथा लोके तद आभि प्रकाशम कृणोमि यद रहसि भवद्भ्याम कृतम। लाभ लुब्धो हि बहुव्री है, अच्छा नहीं बहुव्री नहीं होगा, लाभे न लुब्ध इति लाभ लुब्ध तृतीय हो जाएगा। लाभ से लोभी होकर के लोके अपि इस लोक में क्रूरम कर्म आचरति, मनुष्य क्रूर कर्म कर लेता है लाभ होगा सोच करके, तथैव एतो उपलभ्येते उसी प्रकार की एतो अश्विनौ ये दोनों भी उपलभ्येते दिखते हैं, यथा लोके जैसे लोक में लाभ लुब्ध होकर के क्रूर कर्म करते हैं। तो ऋषि कहते हैं तद वो क्रूर कर्म को आभि ही, आभि अर्थात प्रकाशम कृणोमि, आभिर ये अव्यय है प्रकाश कर दूंगा, कृणोमि कृणोमि करोमि अर्थात यद रहसि भवद्भ्याम कृतम, आप तो दध्यंग अथर्वण महर्षि के पास कहीं एकांत में जा करके ये कर्म सब कर दिए थे, जो कर दिए थे उसको मैं अभी प्रकाश कर दूंगा ऐसे ऋषि कह रहे हैं। भवद्भ्याम कृतम आप दोनों के द्वारा किया गया था इस प्रकार की, जैसे प्रत्यक्ष सामने में अश्विनौ है ऐसे किमिव कैसे, तो अर्थात कह अच्छा किम इव, छ नंबर टिप्पणी कह काम इव, अच्छा ये किम को यह कर्ता भी है कि कर्म भी है, जो भाष्य में दिया है किम इव इसका एक कर्ता अंश भी है, कह कौन इसको आविष्कार करेगा, और फिर काम इव अर्थात किस प्रकार की, मतलब किसको आविष्कार करेगा, कौन आविष्कार करेगा, किसको आविष्कार करेगा, यह कहते हैं कह काम इव। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ कह काम इव भवान आविष्करिष्यति, मतलब पूरा वाक्य ऐसा हो जाएगा, ऋषि कहते हैं कि मैं आविष्कार कर दूंगा, तो और कोई व्यक्ति ऋषि को पूछते हैं आप जो ये आविष्कार कर देंगे इसके लिए कोई दृष्टांत है क्या, जैसे उसने उसको आविष्कार कर दिया इसी प्रकार की आप भी अश्विनी कुमार वाला घटना को आविष्कार करेंगे, तो अभी आप जो ऋषि अश्विनी कुमार वाला घटना को आविष्कार करेंगे तो ऐसे एक दृष्टांत दिखाइए। उस दृष्टांत में एक आविष्कार करने वाला रहेगा और एक आविष्कृत पदार्थ रहेगा। तो यहाँ कहते हैं कि कह काम इव, अर्थात तो उपमा में आप कौन आविष्कार करता है और किसको आविष्कार करता है, तो उपमा दिखाते हैं भाष्य में। तन्यतुहु पर्जन्यः, पर्जन्य पर्जन्य पर्जन्यो नेव, तन्यतुहु तन्यतु हो गया ये जो मेघ गर्जन, पर्जन्य तन्यतु पर्जन्य मंत्र में क्या है, हाँ तन्यतुर न वृष्टिम, तन्यतु का अर्थ कह दिए पर्जन्य, दोनों प्रथमांत है। तो ये हो गया दृष्टांत में आविष्कार करने वाला, दृष्टांत में आविष्कार करने वाला ऋषि, और ये पर्जन्य तन्यतु ये हो गया दृष्टांत में आविष्कार करने वाला। तो मंत्र में है तन्यतुर न वृष्टिम, न का अर्थ भाष्य में कहते हैं न इव, न का अर्थ इव, इसलिए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं न इव इति छेद, यहाँ नकार का अर्थ नकारात्मक नहीं है, नकार का अर्थ इव। टीका में तन्यतुर न वृष्टिम, ये न का अर्थ इव, जैसे तन्यतु वृष्टिम आविष्करोति इसी प्रकार मैं भी कर दूंगा। टीका में ननु प्रतिषेधे मुख्यो नकार कथम इवार्थे व्याख्यायते तत्राह, प्रतिषेध अर्थ में मुख्य नकार व्यवहार होता है, इसको इव अर्थ में उपमार्थ में कैसे व्यवहार कर दिए, तत्राह नकारस्तु, भाष्य में दिया नकारस्तु उपरिष्टाद उपचार उपमार्थियो वेदे स न प्रतिषेधार्थ, वेद में जहाँ नकार उपरिष्टात, उपरिष्टात अर्थात पद के बाद मिलता है अनंतरम, उपरिष्टात दो नंबर टिप्पणी अनंतरम, वेद में अगर पद के बाद नकार मिलता है वो निषेधार्थक नहीं होगा, पूर्व में मिलेगा तो निषेधार्थक, जैसे न कलंजम भक्ष्येत ये निषेधार्थक हुआ, किंतु न जहाँ बाद में मिलेगा तो वहाँ वो निषेधार्थक नहीं होगा। उपरिष्टात उपचार, वहाँ नकार का उपचार गौण प्रयोग, उपमार्थीय उपमा के लिए व्यवहार होता है वेदे न प्रतिषेधार्थ। टीका में वेदे पदात उपरिष्टाद यो नकार श्रुत स खलु उपचार सन उपमार्थोपि संभवती न निषेधार्थ एव इत्यर्थः। वेदे वेद में पदात उपरिष्टात पद से आगे अनंतरम यो नकार श्रुत जो नकार सुनाया जाता है स खलु उपचार अर्थात निषेधार्थक नहीं हुआ गौण प्रयोग सन होता हुआ उपमार्थोपि संभवती उपमा के लिए हो गया न निषेधार्थ एव इत्यर्थ निषेध के लिए नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कैसे हम 10 को जा रहे हैं ना, तो प्राय यहाँ से ग्रुप जाएंगे ना, कुछ 18-20 जाएंगे शायद हम लोग। विषय क्या है? ओहो पाठ का, एक तो गीता 7वां अध्याय है। और एक बहन परिवार से मतलब।